یا سیدی امیر اہل سنت، بیرون ممالک میں بہت سے ایسے مریدین ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پیر کا دیدار نہیں کیا ہوتا اور وہ تڑپتے ہیں، ایسوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی تو سب نے دیدار نہیں کیا، مگر ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو پیر کا دیدار بیعت کے لیے شرط نہیں ہے اور تڑپنا سعادت ہے. محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، عشاق میں کیا رنگے اویسے قرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.